اقتصاد والا فطرت الاسلام کن هر انسان په فطرت انسانی پیدا کی نو بیا دغه د پر تفصیل او تشریح د پر الله پیغمبران راوستل شی او تفصیل ورته وای ولذي خرج المرعى غزاتي چې د ټول ټول نباتات دي دیم ذکر ایستلی فجانه وغسان احوا بیا وشوا شکر بیا وچکړ دا ټول نباتات بیا وچکړه دا چې وچکړه چې احوا تور وګرځیدل واشه چې ډیر زمانه تیر چې قربان بیا څه تور سي پته چې تجربه وکي یو څو یو څو ځان خوا کې ته کوړ کې یو وخت یو کال په تیر سي برانون مری وي بیا څه واو تک تور واوري الله وي دا غزه دا زم چې لغه زم را پیدا کړي هغه نازک تیغو لته رسخنن دغه تور کړې د چې پرته ده دغه څه داستا زندگی د تم د تراغله ثم فنسنقرئك فلا تنسى مړ په پرتا باندې خپل وې تلاوت کرت کو فلا تنسى به بیر نه کې ان شاء الله ما شاء الله ها که خدای کوم احکام او غشتل چې هغه نسخه کیږي انه يعلم الجهر وما يخفى قدرته ده الله علم دی قران مجید دا دوه مضمون ډیر استګه ذکر کی کم قدرت او کمال علم کمال قدرت دا غستا سره بیا علم الجهر وما يخفى چې هغه څه ښکارا کوي په پټ ځونه سیس ونو یسرو کل اليسرا الله خپل پیغمبر ته وای چې تم مجا اسانه کو د یسرا نه فر د یسرا وزانات راغلی په جنت کې یسرا وانا کو ذات په دینم راغلی او په چام راغلی په جنت کې کنه دا اول مرحله یقینا انسان ته د دین لږران سبق ورته ګرانی د عبادت او ریاضت ورته ګرانی بیا مزاج وګرځي طبیعت وګرځي بیا بیا د دینی ورته ګرانی یو څنګه یلا بیا بیا دینی ورته ګرانی بالکل کنه الله دې مشتر شرح صدر را نصیب ذوق شوق د دین ورته خوش کارس د بدینی داسې خاګر ځان عملي خایګرځي کنه خایګرځي بس د الله توفیق هغه وخت دی بنده سره هغه اعلی احسان د الله د بنده سره دغه وخت چې شور ښکارا کړ دا شپسترګو کې شور ښکارا کېدل لذت محسوسو چې جګاو لذت ونو یسر کل الیسرا مجبته اسانه کو د جنت غلاری لره مانا هغه دین لره د دین پایچان را دي جنت لره فذکر النفعات الذکرات علما د دې وضاحت کې الا ما درته وای چې دا ان شرطیه په غمانه نه دی بلکې دغه ان شرطیه په بعض اوقات کې په محاورات کې د چا لپاره دی تاکید ته پاره دی چې دا خلکو ته د الله کلام بیان کا ختم لازما قران او فائدہ راکې څه کې فائدہ خو کنو نه تا ته فائدہ در فذکر دا خلک په کنه نصیحت ورته وک ان نفعات الذکر یقینا به شک دغه ذکر دا په کوونستا دا تفهیم او تبلیغ دا आवाज او نصیحت دا فائدہ کې دا فائدہ کې یا معنا دا اصول بیان کړ چې هغه موارد د تذکر کن په هغه وخت کې د الله دین خلقو ته بیانوا چې موارد د تذکر وي موارد د تذکر د غمانه چې داسې وخت بنئ چې اصول خپل هم یو ترتیب لري یو سره یادی په بول ناس دی ته خو نو اوس نو املا سوي دی به هغه په بول ناس دی ورته شروع دی ولیاره داسې موضوع دی فضایل جهاد نو دی فضایل دی هغه دا ځای نو کاغه ته په چپلا خول نو خوغه نه دی ملامت ته ملامت وکړ دا یو وخت نه دی کله یو سړی په ډوډۍ ناشتي تقریر ورته شروع کړی یو سړی پر بل خپل سخت شغل کې لګیا دی مصروف دی ته دا وخت څه کوي تبلیغ دعوت ورته کوي دای زینت مورید نه دی دای نه بل په کونه ټیک شینستلې نن ذکر النفعات الذکرا سیذکر من یخشا حاضر دی چې په غوږ به ونی سي د الله کلام من یک شاغه څوک چې دلس بیریږي هغه تخم د ویری پکشي کې موجود و یا تجنب الاشقا دغه ذکر از خو ځان په شاکیغه بدبخته الله دې موږ نه بختخته کیکن الذي يصل النار الكبرى چې داخليږي هغه لوی ورته ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا به نه په دغه ور کې دې مړ وینه با ژوندې ویکن مړ ژوندې نه مړ نه مړ ژوندې زموږ ساس په ماورک کم دا استعمالیږي دا سخت مشکل حالات تفار دا یو سخت مصیبت په وخت وای کاکا نه مرد نه روندای کن الله ونو مجد وقیکو یدعو صبورا تدعو صبورا لا تدعو صبورا واحدا ودعو صبورا کس ولیوار مرګ مغاری سلوار غاری مرګ بغاری نو مرګ بنورسی ما نه بلورز کفدر ته وکړه یو دانشور و شهر سړي سي چاپشتنو په دنیا کې تریخ حالت کم دی سخت حالت ولآغه حالت شړي مرګ پکې غاری اغه تاریخ حالت کې نو خو جهنم دغه ژوندۍ دي کنه دی بچی شو غاړي مرګ به ډېر لوی غنیمت بولی کنه مرګ به ډېر غنیمت نه ولي مرګ نست الله اكبر ويتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فدغور كي بنا بيا جونديوي نبمري نبجونديكيش قد افلح من تزكى اللهم اجعلنا منهم قد افلح من تزكى هذا كامياب شو تخبل نفس دخيرو دكشرو دفاسد وعقائد درزائل واخلاق سقتكي صفاكي الله دي مش صفاكي بخبل كلام باني كان قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فاسخلا دا الله نمي ياداو ذكري كاو دا الله قولا وعملا وحالا فاسخلا بيائي منزكاو منزد الذكر كامل شكل دي منزد الذكر كامل شكل صلى الله بل توسرون الحياة الدنيا دا قد خبري تيك دا الله كتاب خديرالي كتاب دي دا فزائل خبل پزر لیکن الله گلکی دا بندگانو چنس عمل با مندغي ني عام جماعات دا انسانانو با مندغي سي ني لك چه ترکام وكار بل توسرون الحياة تاسبت ايسار ستوي ترجيه ورکول بياو يار يؤسرون على انفسهم ولو كانا دې ترجیح ورکې دغه نغدې دنیا د دې وسن روانې دغه لنډې دنیا دې فانی دنیا نعمتوت لذتوت ولر فائده ته ترجیح ورکې ول اخرت خیر او مبقا او حال لري چې اخرت خو تر دې نه ډېر ګونه به تر دې او هغه دوام لري هغه څه لري دغه اغل یو خاص نقطې ته الله اشاره وکړل چې د نعمتو خبرې خو لا خپل په زیدي چې هغه څونه نعمتونه دي خو لوی کمال ادا دي چې هغه څوک دا پس لوی کمالی دا د دې دنیا د تمام نعمتو چې ارک ګس نور دینه نظر قطه کی ګس نور مرته غایبونه ما پکې لټوي بس دا یو ډیر غټ عیب دی کوم فنا ما عندكم ينفدو ما عند الله با بس دا فنا لوی عیب ځکه خو علماء درته وای والله لو كانت الدنيا لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة تبنا باقيا لكانت الآخرة أولى من الدنيا فما ظنك يا شيخ يا مؤمن إذا كانت الدنيا تبنا فانيا والآخرة ذهبا باقيا نوسي سنگ سر نسبت يستا چه آخرت أرد سفا مداش دي لك دسرو أرد سه كي بدنا نكي نعمتو ندي گوه اسر دي أو بيا باقي هم دي دنیا سش پرور دي پلال دا وچي خايشيد أغام سش فانيد چون احمق وی دغه انسان زکه الله زای په زای وی خاسرون دغه تاوان وکړه دا تاوان خو دغه چې دغه فانی شی واسطه بیکاره کمزورې کم قیمته او قربانې څه کوي قربان او هغه ډیر قیمتي بل ترسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولى دا مضمون ندی جاتا ته مول ول هو دا پس یوازې تا ته ندی راغلی دا نور انبیا هم راغلی دي دا یو مشترکه مضمون راوړی ان هذا لفی الصحف الاولى فغه صحائف چاغه چیر مخیرالی جلسی وی ول پر چاوان ول دا لول اولو لازم انبیا صحف ابراهیم و موسی حضرت موسی علیه السلام ته د تورات نه سیوا څه صحائف مخ کی ول کول سی وی چې وخت تور دی فاغه باندې خپل هغه اعمال کول بیا چې ورسته څوک راغی بقاعده تورات ورسته راغی ان ابراهيم صحف ابراهيم وموسى بسم الله هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تسلى نارا حاميه اللهم ربنا انا نعوذ بك من حالهم وتات غاشيه راغلت خبره دا خبره دا کا په چادر ته کړی دا اطلاع دا غاشيه ته کړی ول غاشيه ته چې داسې دغه ټول دنیا پټ دا ټول دنیا پټ هي هغه حادثه چې دومره شامل ده چې یو شی د باندې نه ځنی وځي ګرد دنیا څه کوي تر ځانه لاندې کوي غاشیه پټ حدیث الغاشیه الحادث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه یو څه خلک به وي کن یو څه مخان به وي په دغه ورځ به ډیر ټیټ یعنی دا ورځ به ډیر ټیټ خدای ته به خو تسلیم وي لیکن عامله ناسمه چې کارونه خو به هم ډیر کړي ستړي خو به هم وي لیکن برباد هي برباد ويحسبون انهم يحسنون صنعا په دې خو په خیال کې دا و چې موږ ډیر شکول ایمان چې نه وي د کافر تمام اعمال برباد ستړي لیکن نتیجه به د لاس لره د اعمال چې ستړي خو سوي خو وي دا بدبخت نه دی کفر دا څونه ستړي دي ته پته ده دا څونه ستړي دي دا ایجادات چې کوي دا سار ماشام چې لګیا دي جازونه جوړي زمرد پاره نعمتونه الله هم سخر کړی دي زمرد پاره شپور از لګیا دي کل سہولتونه د زندګۍ مړلره جوړي او داس ستړي چې په څلور وشت غانټې کې کل څلور غانټې خو په کل پنځه غانټې شپور از لګیا دي کل لیکن عاملتن ناصبه عاملتن ناصبه تسلا نارن حامیه کل ځکه ایمان نه و ځکه چې شنو الله اکبر ایمان نه لو لو دولت نست اچ نذیر نست په جهان تسلا نارن حامیه دغه وجوه د عامله داستړي دا به داخلي جوړ ته کومورت تعامیه تن ګرم توس خامن عینن انیک بیا به دی وبول کیش دغه وجوه نه دی وست دې ته بورځک ور وبورځک ول کیش من عینن انیه دا به چې نسخه شته شرایش درایش دا شرایش چې ډیر بخاری وي د جهنميان وي تجسو کړه تجس شرب الهیم تیل څو درته کړه اسی به تجس ور بکی دال داینه به ورخ نبی به کی و به الله ولا غسلین ولا وک دا غی شی دلی و به دا د جهنم شچنی ول دا وچ دا چوشی فقط امعهم د نن به چوسی کل می به دغه قچ پریسی د باندې براو بس الله دې دوی له عالم مؤمن وسات تسخا من عيننا نيا ليس لهم طعام الا من ضريع دوی د پاره به په جهنم کې خوراک نه وي الا من ضريع ضريع چشت لا انتهای او تختر خطر اخته ده دغه تقریبا لکه ګندیر لکه زکم توار توار ته شي دي حضرت عبد الله بن عباس وای چې جوزان هم لري ترخه هم داسې ترخه دغه درخت یو چکه نه کیش چکه نه کیش اس مينو لا مينې منجو یو خدا دې په دنیا کې خو د غذا خو د غوي چې د سړي اغا لوجه پمړس بدنیا پرورش پو کی الله وای دا داسې غذا نه ده د ترخوالي باوجود چې څونه ترخه ده څومره بدبویه ده څومره ګرمه ده د انسان عقل دغه تصور نه شي کول ګرمواله خپل اخري حتا او بد بوښ بدبویه خپل اخري حتا او ترخواله اخري حد تر رسیدلې لدغه به غذا د تورکل کیش او بدن به پرورش هم ور باندې نکی کنه لا اسمنا ولا یغنی من جوع لا اسمنا ولا یغنی به تیار کی نه به سړی تیار کی ولا یغنی من جوع نه به غل وجه د فکی یو نیو معمول الوجه هم من جوع معمول الوجه هم خریبه لیکن سبه نه پته وکیش الوجه بنا وجوه يومئذ ناعمه لا مجلا منهم تعسني عنا يمدي ترو تازدي خوش خوش عالم خاندي لسعي عرازيه اغه خپل منډ ترندي هلي زلي کړي دي ځان ستړي وړي دي ستړي وړي دي مؤمنانو فدا په دې چیرم قران پر ټوله قران کې تنها پر ان پر ایمان باندې وعده نست پر چی شي باندې وعده است ها وستړل سو باندې وای مانډ ترندی مجاهد استړی سوي دي استړی سوي دي شل کال فنځيشت کال سبکان یا جهاد کړی استړی دي سپره مخې نیولې دي راغې الله لر په وی الله وینو څنګه خوشازي دا ګرد چې د مجاهد په سترګو لګېدلې پر مخې لګېدلې دا بانوګان چې په خارو سوي دا پښې په خارو سوي دي دا چې دنیا کې سپیرو په آخرت کې بعد دو عمر ځلاندې کړ دا چې بدلی چونه څومره چې په دې دنیا کې مرد د مخ سوځلې وو د نازک مر مخ د مر سوځلې وو دا یخ مخ ور سوځلې وو الله به دوغونه قدر په هغه انداز باندې د دفر مخ کې څه شي واچي نور به واچي ځلان به واچي خوشحالي به واچي چې په دې دنیا کې څو نستړي وو اخ کې به په هغه مقدار خوشحالي وکړي ها یو من نجوز لسایه راضیه ډیر به خوشحالي دا خپل نیکی چې وین دا بدلی چې وین دی خوشاله سي البته دا حدیث کې راځي ول ارڅ چی بیا هم دا سي مؤمنان به فتغه به وي چې دا یو افسوس به خامخا مؤمن سر پاتیش ول او وای هغه یو راز مسبت نه وای کن او وای کن چې جم نه وای ها یو راز نو سبق منه وای چونه کنداو دی کندل تر ټول ها ډیر ډیر پر کې کړی کن پایا ور سبا کم شمان یو وای چې دا دی نوې قضا کړ دا یو چې jihad له نوې تللې وای دا چې دی نوې قضا کړ چې دا عذر نه شک عذر وو د ام عذر والا د فار بیا کدا عذر پر بنیاد کم عمل د مؤمن سر فاتس په حدیث کې راځي چې فرشتي ان فرشتو ته الله وای وی ویل کې د عذر له وجې فاتس وای دا عمل نه ناقص کی دا بل عوض مهنت کوي مؤمنانو دا خدای الله ډېر شایسته ځواني درکړي مونږ د اشمو قدر کړي دا صحیح سلیم اعضاء سترګې روغې دماغ جوړ شي جوړي اشمو ټیک ټاک دي دا لوی نعمت دی قیمت نه لري زما غاړي خلاص دا مزه مزه کوي والله پښتنه بدل الله در سر کوي دا مخمود نزای لا اسمنا ولا لسعيا راضية چیر بی فی جنت عالية فلور جنتوک لا تسمع فيها لاغية شلت اللغو لغويات نسك عين فيها عين جارية فغيك بيشني وليج بيج لغو سبو بيش فيها سرور مرفوعة داسي كتان بي لولول بي لولول بي يعني فالولو بالا خانو كي بيوي يا بغر سرى لغي لولول فاتي وعقواب موضوعة اغت تشبو عقواب داسي گلاسونه به داس په یو خاص ترتیب باندې ایشول سی یعنی هغه میزونه به پر میزو به خاص گلاسونه پراته ولدا خو دی دا و نمارق مصفوفه و زرابی مبثوسه و نمارق مصفوفه صف داس غالی به داس په یو خاص ماهرانه انداز د جنت ما درته د عربو د پښتنو په طبیعت جوړ شوی کړه گپنه در سر کوم دانی چا په طبیعت کې هو دا کوم په مزګه کې نستل غالې واراول بلشتان لګول د باندې خپل غف ورته کول لا غو نسبته دی خو نه دی کړ هم د نور دنیا د اڅندل لري کړ الله ان دغه حساب یې نه و نه واره کوم مصفوفه صف صف لکی لکی د یو خاص انداز باندې یو لین بداش یو قسم غالې نه واري هغه دا تر غالې نه دی یارشتي به دا غالې څخه خو به د سی وی کړ هغه مس ما نه وې د غالې دی کړ سجدې لاله آی بس ما نه وې د غالې داس لین لین غالیانی با آواری دوسی با آواری دوری با آواری دا یو قسم نقشه دا غا بیا بل قسم گلان پکشی کی دی اگه کی بیا بل قسم گلکاری سوی دا پا بل کی بیا بل قسم کاری سوی دا پورا جنت کی با داس شایست غالیانی داس شایست نیالی چی با پر آواری اگه غالی چی سولی وزرابی و مبسوسا دا چو سولی دا غا نخمور نیالی چی ورطه تی چو ورطه نیالیانی پر آواری غالی وربانی آواری برسیره پر نیالیانی سربیره پر بالوشتان بالایر و کچان دی و تکیه ورطا وحلی هرو غلمان ورطا گرجی را گرجی که نومت لؤلؤ منصورا بس نو چلم ورطا لگی سالا میدان دی که نا دقیق صد شاوخاو گرتی دلی بلکل دیو عربی و دیو سارا پشتانه کور جورس نو شاوخوا چی گوری نووز چی شی گوری نو خدا تلاف مخت مخت خونو سارا که خونو دقیق کن نو سارا پا کوری که خونو غاله ایلان دیاواری برسیر چیش پراواری نیالی پراواری بالا خونو بارشت ورطا پرود ها تا مخت ووش ورطا چوک نو خدا تلاف تلیو گورا من مخت دیوش چوک دیکن اما وخت دی وو شو دی کنه چې کول وو ول دغه خدای ته قدرت یو نمونه ده کړ ول وای ګوره ل ایبن کیف ها ول سماه فقد لا خوریت سیراله ال ایبل یو معنا ده وریز بل او معنا ده چا ده په لغت کې د کتابو د ایبل معنا د وریز همس او د ووش ته ووش تش نخته ووش نه دغه معنا اره کې لګولې ووش ورته چوک د تلا ورته لزمه د قدرت نمانداري کوي ول وو لا ووش ته وګور ول سر ته وګور غاړ ته وګور شو ته وګور مخ ته وګور شا ته وګور بوخت بوخت ته وګور نس ته وګور خوراک ته وګور ته ته یو عجب ته ځان د جلا یو مخلوق دی ته بیا په چاره نه گډی ته بیا په چاره گډی یو عجب دې ډیر خواش ډیر خواش علماء را نخل للي بل كيف نزقل وانا معارق مصفوفه وزرابي مبثوثه ولي دلي بيدش تعلاني بي توك نيالي چي وغالي چي اول غالي چي دي دوام توك افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تعالى ذا قدرت عجائبات تقول چي داغا دا وريد يادا توك دا وشو گور څنګه پیدا سوید ویل سماع کیف رفعت ثم الورد څنګه لوړ سوید ویل جبال کیف نصبت څنګه درول سوید واقعتا د الله د قدرت عجایبات رنگارنگ غرونه دي رنگارنگ خواص دي رنگارنگ ګلان دي بوټي دي درختی دي د ارشه فذكر انما الى الارض كيف سطحت تام زکه څنګه دل چت کړي فذكر فذكر خلق تنسيت پک ور به شي انما انت مذكر استا خود غز وصف دي دا شان نه لست عليهم بمسيطر تنه پر دی باندې مسلط تنه پر دی مسلط چې په زړه به څور نه نواز ایمان داستا کار نه الا من تولى وكفر ها غچو پاګه بدندرا خو کنه چې تولا شای وګرځول انکار وک فيعذب الله العذاب الاكبر الله بده تحساب ورکی دی لوی عذاب ان الینا یابهم دی په ټول مړل راځي ثم ان الینا حسابهم بیا به مړ حساب ورکو بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عش والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر په دې کې د علماو مختلف آراوی دي چې دا فجر څوک کم سار مراد دی یو څوک وای چې دا هغه سار مراد دی چې د الله پیغمبر پکې پیدا شو په هغه سهار مې د قسم دی یا د هغه سهار دی د لوی اختر سهار کوم سهار د لوی اختر سهار دی والفجر وليالي ناش ما دې قسم پر غل سورځوي لا سورځي دوی جمهور غټ ډلې دي د مفسرینو لا سورځي د اذق چې د اوس موږ تاسو پکې شروع یو کوم پکې شروع یو کن او یا الله سورځي د چاري د اغا د اختر د لوی اختر سورځي دي د لوی لسورځي شي دي کن چوګې دا غبل چوګې دا غبل پدې کې باسي چې دا ورځي افضل دي که اغا تقریبا علما و باس راځلې چې ورځي هغه افضل دي شپې دا افضل شپې دا دغه روزي چې دي دا ډېر افضل دي پدې کې قران نازل شوی ليله القدر فک شي کده څور لګوي دا وتر خو مد وتر شپه خو مد درس پرې دي وليالي عشرين غل شورج والشفع والوتر الشق اسخط څه مراد ول چې بیا ګټ یو ځای کې دای څوک جفت کن جفت او څوک وتر کن تا کوت ول وتری ول ليل اذا يس ما دي قسم وي پر هغه شپه باندې چې کله روانس لار لار لار شپه لار اوس پن مرخي دي کن شپه لار اوس بچ مر بیرونا وي هل تا کا قص حزيب هل تا هل في زال قسم الذي حجر ا دغه چې دا قسمونه مې درته واسطه په دغه کې واقعیتا یو مضمون په دماغ د لراغي چې دا خبره واقع مهتم بشان ده د کم چا د فار زی حجر یعنی چې اراده است چې د دې لبد ځانه رامنه کی بس یې ډول کلا نور واقع ولله تاکیدات مؤکدات بس کلا هل فی ذال قسم لذی حجر الم ترى کیف فعل ربک بعاد پر ایما عاد بنی سرب څوکل کم عاد ارم ذات العماد مخکې مضمون درته سوې چې یو عادی ارم دی لوړ نکش دی لاړ سي په سي بیا د عاد نسب چاله دي پر ارم بني ورځي کړ بیا حضرت نوح اسلام ته ځیکن ارم ذات العماد کماد ولغه د تنبو ولکن تنبو ول سمانا ول تنبو ول دانو دی تاریخي کسي وي دونه غټ غټ بلایو دونه غټ غټ بدونونه ولم يخلق مثلها فی البلاد قدرت وای کړ نو زکه د دې چې ما ته تا کښ دې څه چې بلاندې کولې دا د کښنې بانس ماس نو دا سم څه شو کن تنبیه وکړ دا څه شو تنبیه وکړ یا په کورو یا دې په خپل چون کې ډېر جګو تشبیه ولا ورک التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه عاد چې نه دی پیدا شوی د لا په مخلوق د دې فرنګ باندې نور په دې ګردو شارو د انسانان وسمود الذين جابوا الصخر دي کندل کندل کندل ګرونه بل واد په وادي القرا کې کن په وادي قرا کې کن چې دوری سره له مدینه منورې روان شي شام ته بوخت دي په لارې باندې وادي قرا راز هغه کې وسمسته وسمسته آثار قدیمه کې وخت ته تستم وستر کې بیا ولاسي وګرځي مجب عجوبی دا غرو کی تر اوسه پوری دا زمانه دا نه حواله د کارګری سوی دي سره ورته رانس د سنکاری ډیری نه حواله سوی د دوی خودنده دغه ولغه د قومونه لا مست نه قومونه چې دی به ول ول دا پیغمبر مشته اش خبري کوي کاکا دای دي د خپل عذاب را ولی موږ له د غرو دونه مضبوطه کورونه جوړ کړی دي دا به څوک را خرابوي سمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الاوتاد دا موریات ک و دا خبره د فرعون هغه دت و د اوتاد د میخو والا اوتاد د چا جامد و ته د میخو والا ول کیج په جهان کې دا اول سزا د دنیا درایج کړل چې مجرم ته پلاس به پلاس به شو به دا شکړل په درخت په دیوالو به میخونه ور ټکول ک په کدا سر کې به میخونه ور ټکول دا د دنیا د ظالمانو داس ځل په دامزه کې پر مخ باندې داس ظالمانم تیرشي دا سی جابرانم تیرشي ول څه سنن څه سو اکثرو فی فرعون ذل و تات الذين تغوا فی البلاد دی و دی سرکشی کړي او په دا شارو ملکو فوتنو فاکثرو فی الفساد بیا فساد بی خډیری وکي دش لجن بلکی بی خبانو مارا او قدنی ولکن چې دی خپل تر حد وصل ول ما خم دا عذاب لشت پرا هی کړل خپل عذاب پر لشت میراو ولکن سنبالهم ربک سنت عذاب ګوریا ساتي دشمن ته دا کفار ته ډیر وخت ګوري خو ته لا مهلت ورکی کړ لیکن بیا شراون شي بیا رانس سنبالهم ربک سنت عذاب را توي کړل پر دوی باندې را وای شول پر دوی باندې چش ستارب څوک پر وای شول سنت عذاب غلشت عذاب ان رب غل بالمرصاد ستارب همیشه په خزه کې ناشتي دا کفار ویني په ساري وی چې ا دې دی لاړې غولاړی د غولاړی د غولاړی چا د دل تقدیر نونی تراسی بیا ولې چا د مو کړه وخت مو کړه کړی دی بیا ولې کړه شکاری خون دغه یې کنه داسې دا توپک ورسره دی دی کوي هغه شکار ورته ګرځي ګرځي ګرځي چې نونه پر راله پټاک ناست عرب الفخزك ورتناس إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعم الله إنسان ابتلاوكي دنيا وفيسي وصحته مال ومتران وكسي وإزتنا ومنصبنا ولا ورك ونعمه شيرا حتما فيقول ربي يكرمن بعض يقول داخل لغا شدوان ويخدايا سانون راس روك وما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه چكل الله فرشابين امتحانوك نو رزقه وراكمك هغه پیسې مې چې ولاړې کارمار سره خراب شو وچ صدرې پات شو فیقول ربي اهانن بیا د خدای سره ګلې وایي خدای ته لازمه توهین وکړي خدای څه جوړ کړ زه ذلیله کړم ولي ول پیسې راس واخیستلې وای قارې پر سر پیسو ورکړه او راخص نو دا کله د خدای د اهانت او د عزت معیار وکړ ول لیکل کلا داسې نه کل داسې دا د ما د ذلیل کړې یا نه وما نظام امتلا فقدر علی رزق فیقول ربی آنن سما توهینی وهانت یو کلا ما د دې د وجد سر واخت چې ته لایق نه یې داسې بخیل داسې بخیل دون کنجوس وکړ نه دا وجد د دې وړ نه کلا بل لا تکرمون الیتیم د یتیمانو اکرام نه کوي احترام په چپلا خبمول در په دره وګرځې دې سپیره مخ وینې ولی وشک به وګرځېدل دغه مال به لا هم تر واخستې ګړچ تیر به دې کې ظالم مکه ای ظالم مکه دا قریشو کې د عربو کې د دې ډیری وکړ لا تکرمون لا تحاضون لا تعامل المسكين تاسو بل ته ترغیب نه ولا ورکوي پر چی شی باندې په روزولو باندې په خوره ولو د ګولې وتاکلون تراث اکلا لما دا میراثونه خوري اکلن جمع اکلن جمع مکمل کړه دا اصل کزومړې دا یو قسم ته پاس پام کړی دا کله کله دا غوي د جبر واخی کن دا چې د خلم لښ او خپه چکی کن تی پام وکړې دا ظالمان دا ظالمان نه دا چې د جبر واخی وی چکی ګرد کن بس لونی مونې کړه ظالمان چې واخی کړه لونی لا پچا چکی کن لونی لا په میراث کې را واخی کن نور خلا نور څه شي کی لونی لا سره لا شراو چکی فقط د مال باندې د لاس وڅکی تأكلون تراث أكلا لما مراسون أخري كم خراك لما جاما وتحبون المال حبا جاما جاما ويتاسي محبة مال سلري حبا كاملا ودون محبة تقرس في دازرو درنا وتلي دا دنيا دون سلي نتيري كان دازرو دا چال فارا دي دا مومن دا دا لال فارا دي دا دنيا غنگي مرا پريش دي دون كان دا خيش دا سي وقتی تر گزارا وزر كوي دا خوتي مرا پريش دي كان محبت د دنیا بل شي دي د غټل د دنیا بل شي دي مؤمنان زما غړي اخلاص نه وخت دی اخیری ورځ ده کنه چیش ده محبت بل شي دي غټلې کوي جاب میاد او دغه فتغه شنو کیږي کنه لیکن چا ده نه افریج ده د خبيس دوری دوری چور نه دي نه دا ځای پان کول کلا ایلا دکتی لردو دکن دکا او داشنند چتاش دادا محبت دا دنیا پا دماغو کی ولی دلید یه دی خمانا دادا چه آخرت مخیرت نست نا نا نا نا وی دا آخرت برازی کلا چه ول تک ولی سی دامزک پیو تکی دو پیو تک خاص تکی دو بند چه وی تکو مر وی کتو کن چه جیگو او کتلس که جارب کول ملک نسخه فن صفا چه ستارب محشرگاتا حاضر سی او دا فرشتي توګي صاف صاف ودريږي بیا به دي یقین چې دا دنیا چی شو وجي يوم الدين به جهنم جنم برانځ دي سي امید ين تذکر الانسان فانا له ذکر انسان ما په دا وخت باندې خبره خو په غوږ غونې سي ما په دا ورځ باندې د هدايت په دا ورځ باندې د مؤمن خدای و وسنو د ایمان شپې دي نه وخت وسلې چېږي وانا له ذکر خبري منل نو زده ته فائدہ وکي چیرې دي د خبري منل ان له ذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی بیا بدا سوز کی وی های چې نیکی می را لجلی وی په وخت چا په هغه ژوند په وخت می نیکی کړی وی چا ځواني خدای را کړی وی چې په جهاد می ور کړی وی های نو به څنګه خون کړی وی ځواني خدای را کړی وی چې په علم می خلص کړی وی های نو به څنګه خون کړی وی دغه موخه د مؤمنان موخه د قیمتي دي داسې وخت ډیر په شزې لګیش ډیر په شزې لګیش يوم يد الله يعذب عذابه احد وينو عذاب بنم داسي عذابي ويزمارنگ عذاب نو بل چوک ور کوي همنا رب دي کنه لا يعذب عذابه احد عذاب د دغه رب هیڅ چوکم داسي عذاب نه ورکی لا يسكم ساقه احد داسي تړل نو هم بیا د اچا نه وی لکه دا چا لکه د الله چې زور داس په دارسي کې د زنجیر نو 70 زراعا اغل د کم د اخرت والا زراعه وي چوک هر دا یو دا د 70 زرا او هر زرای بیا څو کړی دی بیا څو لويشت دی هغه بیا څو بعد هغه و بیا بیا دون د لکه مکو کوفه دا یو کړی د کښنی کړي د کښنی کړي پدا کې به لاره ونس دا د ولای یوسف خو وسه دا سی به څوک جلی نه دا سی جلی به د چانوی لکه د رب دا سی معذب به د چانوی لکه د رب یا ایو النفس المطمئنه اللهم جل امين و مؤمنه که مؤمن ولا غنات چې د الله په دین باندې دا سی مطمئنه وي زړه په زړه کې دی نور د کتاب په زړه کې دی نور د ایمان په دا باندې ډیر مطمئنه وي د لوی دولت لوی دولت نفسی مطمئنه ارجعی لربی که راضیتا مرضیه زخبل رب تورس حال کونی که راضیتا مرضیه چه تبا هم خوشحاله لطاس بدهی خوشحاله تبا هم خوشحاله رضی الله عنه مردو عنه کنه فدخلی فی عبادی حضرت عبدالله ابن عباسی وفات سیو چپ خوب بولیده دقیقا راضیتم مرضیه راضیتم مرضیه ارجعی لربی که راضیتم مرضیه فدخلی فی عبادی ورز از من و المؤمنانم استغفر تعالی مختلی دی دوری ورسف دی پر دل ور شامل اللهم اللهم جعلنا منهم اللهم توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین و الحقنا بالصالحین فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ورسي ورس د مؤمنانو جماعت کې شامل سي بیا چیرې ولار سي یا پګړه درځي دا سي د انډیوالانو گروپ تشکیل جوړ سي بیا چیرې روان په خندا باندې ډاکه خپل خندا روان جنت به زی فرشتي اسلامونه ورته کوي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد والانسان په مشکات کې لیدا لیدي خو ځان سر نه خلاصي ما دې قسم لا اقسم بهذا البلد په دغه بلد په دغه نه دا ته چی ول په دغه اشعار مې دې قسم وکنه وانت حل په دغه حال کې چې دا ته دلته حلول لري دا ته دلته وجود لري بهذا البلد و والد فاغفلار می ده قسم وی پر هغه زوی چې دی فلار از یې دلې دی په هغه می ده قسم یعنی په بابا آدم می ده قسم ده پر اولاد می ده قسم وی لقد خلقنا الانسان في كبد ځکه تاریخ د انسان پر دی گواه دی چې انسان په مشقت کې دی فی کبد ما وخت دی د ترجمه په خواله درته کړی لکه الک چې نه وای په لاخستی چالي ځکه ته خوندور کی خامپوري خوندور کی پر ولاره چې جنو مصیبت دی سم پلی نه شوی نو ولار شي یو دوی شي واخی نو کوش کوش کی دب بیا راځه بیا دا زمو مل کی بیا بخاری کی بیا مور وای چون ته نو څه پاره ولاری دل خیر یای ولای یای چې پلا خو سر کړی چې کی نه وای دی بیا روان بیا چې ولار شي وری ولاری د غم بیا چې دوه قدم واخست درز سو دا د ټوټل زندگی د انسان له ابتدا تر انتها د حالات کې بس جټکی دی له یو خوا ده نه بلې خوا ده نه یو خوا ده بلې خوا ده یو لري آزاد وي جهاد کوي شهیدان پر ور کوي کن بیا چې حکومت دل جوړ کړي بیا یې ساتي کن بیا یې ساتل جلا غم دی کن ازادي یې جلا غم دی کن بس له یو خافش له یو خافش الله اکبر هيحسب ان لن يقدر عليه احد نو دغه مشقتون دا فخپل په دی گواډی چې د چاتر ذات کنټرول لاندې نه ویلی دا ستاند ته بل کم ښکار شوی هيحسب ان لن يقدر عليه احد ته د ګماندار چې په دغه چې قدرت نه لري هیڅوک هم یقول علتو مال لبدا او عباد اسلام په ضد کې دون پیسې خرچ کړی څه وای خیالام کې دا قریش بوال ول کاکا ما ټول کرفې د اسلام د مخنیوي د فارغ خرچ کړل واه ايحسب ان لم يره احد كمان يداري شي چوك بده نويني بيخيوي نم ولي ولا استرگي چاور کړي دي د شوندان چاور کړي الم نجعل له عينين کدا په استرګو باندې دیت کوي نو هغه ذات خو به خید دي ور دي چې دته استرګي ور کوي هغه به بيخيوي ني لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين دا جب ما ور کړي او دا چوک دا شوندان چې پرګایي دا ماور کړی بیخه وحدینا اوج نجدین مجدته هغه د شر او د خیر دوی لاري دوی هغه چوک نجده هغه وړي بلندۍ توای چې شلانه دوی کړی دوی کړی دا چې بک تیونی چې حدینا اوج نجدین علما تعبیر پدې کې چې انسان فطرتون مدرک ده دا چا دی دا شر او دا حق دی او بعضی علما وای ان وای هدیناه النجدین د مور دات و تیندید د خندای لورځی دی کنه نجدوای د لورځی ولالک تشمو الک ولالک تچ د مور له ولا ورځ پیدا سول تا ته چاول چې دغه تیدی د شی ونسه بیا داسې کشکا داسته ضرورت دی کنه دلته کوم کتاب تا وای په کومه مدرسه او فینشتي کې ته تعلیم وکي په کوم ملادر ته باندې اچې ته لیوي چې هغه درته ویلی وو تربیته درکړې په قاعده کتاب کې تعلیم درکړې چې ورشي ته به د مور د تی د څوک ونسي په خله کې بیا دا خواته راکښوه چې وږي سي بغاري وکنه دغه دغه غواړه کنه الګه ته تعلیم دی کنه د الهام دی کنه الله وایي دا شادر وشو دا مادر وشو لما هديناه النجدين هقد وتي من روشول فلقد حمل عقبه اي ويتسك دي نكر سر دبلندي زيت النور سيدلي والتجدي والدبلندي ده انسان ده ايمان ده غبلندي تسكي سر كي كان اخا تشدي ول او اي عقبه وما ادراك ما العقبه عقبه تشتا فك رقبه كان انسان انا ذات محكوم انسانان شستاتر لاس لاندي ازادي كي دلاله فار او يتعامن في يوم زي مسغبه يا خره ولدي د غریبان د غلوجي در فدره الله اکبر دا انسانان چې وږي دا غریبان چې وږي د دې پزروبونو څنګه ارمان تیریږي دا هغه مور پلار پزرو به څه تیریږي دا واړه ماشومان ما شماني بخاري ورته وي وشه ډوډۍ دنیا غاړي کن او پر څنګه باندې دوه د شاندار بنگلې والا کور دی دا هغه اولاد پر دا حیران دي چې زمړ به شوق ته توسي او دې ته د دې اولاد په چی حیران دي مان شام پر وچه ګولای را دی د فلار په مور باندې راغورځې دلی دی ادي ډوډۍ ادي بغاوري ورته وی کړ دا څونه مقام دا دی الله وي د بلندۍ د غرو د څوک تک ځان رسوي په دا په یوه چې د غرو دا غره کم یو شي ها دا غبل دنیا ده کن ول هغه ځای تک څوک ته ځان ته خېږي ول غاړي څوک ته خېږي دا وکړي دا وکړه دا زپلې دا وژي دا در پدره دا لڅ دا پچکی دا مورکی دا ما درک مل عقبه فکر عقبه او اطعام خره ولې فی یوم زی مسخبه هغه ورځ باندې دلوش په وخت تو خاص کر په ډوکلې یتیمن ذا مقربتین او مسکینن چوک بخوروی دغه فکر رقبه او اطعام فی زوم من زی مسغبه یتیمن بل په یتیم بخوروی خاص کرغه یتیم چې قریب دی هم دیکن الله اکبر قرابت خو تقاضا دی کی چې تی خپل بچی و بوله لیکن دا ظالمان په دنیا کې څه کول دا وخت چې قران راتلی لاله دا وخت بل حالو کن په دنیا کې دا یتیمان د خلکو ژوندۍ خلل کن خپل ورونه به خپل قریبان ژوندۍ خلل کن قران دا تر تعلیمات راوړ دنیا ته د رحم دنیا ته د انسانيت معیارونه قران ورشول دي ولدار زتي من زعما قربه چې د قرابت والا هم وي او مسكين اتربا هغه مسكين چې په خاور لړلې الله کوم مسكين چې په خاور لړلې شا مسكين چې په خاور لړلې ملا خپل د اخلاص ملا خپل اخلاص هاونه ملا تقوه دغه په د دین اسلام کې یو ځای خو به شي او آیات میات نه راغلي چې ملا ته وایو چې انفاق وکړه خو نه ملا خلاص هغه وتل ملا جنی وتل الله اکبر ملا یې نه ورکی شات دا څونه لوړ څومره لوی کمال دی څونه غټ کمال دی نه مکو یار دا نو ممارو مکو وکم کوشش کوي خپل له واسه مطابق دي دي علماي خو چې دا دونه خپل لري الحمدلله شهالت هم لري به چې خو یوځي خو مش واره چې ملا یې څه سخی وکن دی خو واره وکن الله اکبر زکی من را مقربه چې په خارو لړلې تیم دی مسكين دی دغه دی ولولګې دا فیصا دا چې ځای باندې ولګې دا چې د نشان په دارک ما بین ولګې دل ډیر شو کې خیال اور نشاندار دی کن او لټ نشان یې شه دی کن او د خار مقابله ده د چې لدی غټق پکې د انداره دونه انداره یا اګې فدارک ما وین کې وښ ونشت دا سړی نو څنګه خوشحالي ته به دی برابر کړ ول دا قده داستا پیسې ولګې دا فکران چې پر ځای به سم کان من الذين دا خو بنو وی ها اصل خبره خو نه غته کړ چې دا ګرد خبري الله ته دی دا همدردیان الله ته دی چې توګ وی ایمان وکړ ثم دا تر اخر رتبه ته پاره دک سمکانه وی دغه مومن دغه دغه دغه سخی دا جواد کان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر او وی صبر بام کوي حوصله با کوي استړي په درازي ورونو کوي استړي په درازي کوي قیدونه او بندونه به وي ستړې ستومانۍ به وي جلا وطنۍ به وي وهال و ټپول و دردونه به وي ستړې به وي ستومانۍ به وي وتواسخم بالصبر وتواسخم بالمرحمه یو بل ته هم په دغیم تاکید کوه د صبر یو بل ته یو سلاح هم ورکول مؤمنان او د رحمت یو په بل باندې د شفقت او د صلې رحمۍ هم وصیت کوه لایک اصحاب المیمنه دا غدي اصحاب المیمنه دا غدي اصحاب المیمنه چې په معاشر کې دنیا ته ناری وي ها اومقرؤ کتابیا ول راسه نمل نامه نه ته چې اول نامه ده خاص نامه ده پختای چې وای کنه وای لایک اصحاب المیمنه اللهم جلنا منه مشګر ته دا امید غوږو کړ مشګر ته ستاله دربار ستاله رحم دا امید لرو الله سلام علیک اصحاب المیمنه والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه دا چپ دست دی په لاس به چپ ور کول کیږي د کفارو هم علیهم نار هم مؤصده دا غدی چې ور په دی باندې سر پند سوای سر بند دی هغه اخری د خویلو ته خانه د جهنم اخری به دالو سر پوش پر بند کی بیا باندې لوی تختی پر کشیش دی بدل خبر یشیش دی دواره به یشیش عبد الله باد الله دې دوی د حاله مجوساتی والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر اذا تلا فدي من قسمي تي پیغمبر حق پیغمبر دي روان دي ولسنگ والمرويني والو والسولمي ويني والو والنخغرا ولا اول روان دي محمد صلى الله عليه وسلم بیا پس سپورمي روان ده چاکس دن مردي چوغ دي صدیق دي والشمس والضحى والقمر والقمر اذا تلا والسولمي والمر فتغش بلا پس يدي روان فراز را لمانا شفاف سيرا لكن والخمر اذا تلا قسم دي پاس پوجمي چې بیا فل پسې سول تلا چې توي تلو شاله غاب سروانه يكن والنهار اذا جلا حق قسم دي په هغه ورځ باندې اذا جلا حق دان مري ښکارا کوي والليل از ما دي قسم پر هغه شپې وي اذا يك شاج دان مري پټ کوي مر خو نو شپه راځين مر څو پټ سي و سماء و ما بنا پر غزات باندې چې اسمانونه جوړ کړی او الارض و ما تحا پر غزات باندې چې نامزه کې غړولې او نفس و ما سوا پر غزات باندې چې انسان د انسان نفس پیدا کړی دي او بیا برابر کړی فالهما فجورها وتقواها بیا الهام د تکړی شو نه کړی قدرتی تور انسان کې شو نه یې کنه فطری فالهما فجورها د بدو وتقوا دغه تقوا یې هم ورشولې قد افلح من زكا والقسم دي فدير وجنس والو خبر الورا وكان خبرت شو قد افلح من زكا فدك سما خفك دا غير شان بني قسم اخم شي خبره كما ده قد افلح من زكا وقد خاب من دسا غير كام يا وسوش تخ بل النفس تزكيه وكل اول وارد دات كفر تخم ديني ويستيكن مؤمن بدزل تشي باش د کفر تخم بباسي كن بیا د دې رضایل تخم بباس دا لوشي به صفاقي دا لوشي به صفاقي په دا ځکه به بیا د چا تخم اچي د ایمان تخم به اچي بیا به د اخلاق بیا به د کردار او د جهادو پالن روزنه کوي هغه بنو بیا انوار پیدا کی وقد خاب من دسانا کام نام را رسو من هغه څوک د سا چې خیرنه کی ویلاره په خیرو د خپل نفس کذب سمود بی تقوا ته نو تکذیب وکي سمودانو بی تقوا په سبب د خپلې گمراهي کله ته مو تباس وکم اذن باس اشقاق چې کله راپو پاتې دی هغه بدترین د دغه هغه اشقاق دغه هغه بدبخت دغه قوم چې راپور تاسو فقال لهم رسول الله دا هغه پیغمبر دوی ورته ویل الله پیغمبر چې څوک صلی الله علیه وسلم او دعو ما نه پریږدي دا حضرو ناقد الله او سخیا پریږدي دا الله وشه او سخیا دي دی هغه چل پریږدي من د اوبو مولات برکی مو کاکل اکسی خود تیر سوی دل دخو ما زیاده اشاره ای کن پا کذبو فاقرو ها دا گردو پی اتفاق بند دا تکذیبو که بیا فاقرو ها دا وشه و گدل نو مش بیا انتظار ورته ها که نا فدم دم علیهم ربوهم بزام بیم فسوا دو دی دم زکی پر دی بنی را چه فکر لستارب فسوا دا سی اوار کرل ولای خافات و اخبا بدی سر بیخی نو بیری دی کن نور دنیا خونو خواه خواه چه مره یوکی دی چه بیری الله وای ما داس دیوستو نابود کړل لې ته و بالا می کړل او بیا د چام نه بیرېدم د بده یې نه بیرېدم چې بیا به سمو را پسې را روانې چې ما به دې کړې ده کړ ولای خاف عقبا انجام اس کینه و بیر بسم الله الرحمن الرحیم والذی ذا یخشا والنار اذا تجلى قسم می نه پرغ شپې باندې چې کله پټ کی کم شي آر شي پټ چې کم ځای باندې رااله آر شي پټ والنهار اذا تجلى قسم دي په ورځي باندې چې کله بیا هر شي وځلیږي یعنی دا وځلیږي هر شي وځلیږي وما خذا كذا كرول انسا فاغذات من قسمي چ ناري نه فدا کړي حسن هنر فدا کړي ماده فدا کړي ارش چی شي دي قسم په چی شي دي ول قسم په دا غم چې قسم مې دي ته قیامت کتا شي ګد په یو لاس ولس چوک په باطل رواني څوک با ول ولي ول لوش په ورځ نن ګد عمر یو تراګ دي یو ورځ پراجي بیا ورځ اون پس یو ورځ پته یو ورځ دکنه ول یو ورځ پته یو ورځ دکنه یو نر دی یو شزه ول وو ول نو دغه دا لکه هغه چې نه سره یو ځکی نر شزه کی شزه نر کی یا شپه ورځ کی ورځ پته کی ول یا ول ولا کته په یو لاس کنه اختلافات به وي جګړی به وي جګړی به وي ان سعیکم لشتان ستاسی اعمال به هم سره څوک وي گاډ وړی تیتو فرق وي کنه ته اما منات قانون تفصیل داد فاما من هو تفصيل كما دي تستنس بده عمل فلياز مختلف دليل دليل يست فاما من اتقى وتقى وصدق بالحسنى سنيسر لليسرى يو خمنو دغه چی واخر ورکړې وکړل د الله په لار وتقال الله نو بریدي وصدق بالحسنى تستقي وکي په چا باندې فغه ملت باندې فغه ملت حسنى باندې ين ایمان هم راوړې تقوا هم وکړل توګه جود او سخایا موګر د شکر سر په پوز ولاج د قران کې دا د خدای جود ډیر خوښته دی دغه نګر سر په خلاص شو د چې سر په خلاص هم شو ملا په دازي سر نه خلاص فسنو یسرو لیسرا دا سره به موږ آیسته آیسته آیسته آیسته اما دا کوچا دی بوزو آسانه به کو یسرا او جنت اما من بخیل واستغنا چې کنجوسی وکړل ځان لا پروا او بل واستغنا د خدای څخه ځان څو بول دا خلق خو چې به وقفه خلق دي بالکل د عام خلق دا وسم د خلق د خیال دي چې ملامش ته محتاج دي طالب محتاج دي پیسې غواړي دا اخري حد جهالت دي گاگا ملا طالب ستا پیسې څکې دي د استاد ضرورت دي زمړې ځغله د خیر په ځای کې خرڅوا یا خو به سبا ګټ د دولت خرڅې دی وی پیسې ځای باندې نه خو نن مو کې دی ولر صف موارد کې په مصارف کې د خیر څخه خرڅې کا د چا ضرورت دي د مالدار کې د ملا ضرورت مالدار د احمق خلق احمق خلق نو سر پویش په د خبر وکذب بالحسنى وسن وما من بخنا واستغنى وكذب د تصدیق په ځای باندې چې ملت تصدیق یې کاوه دی څه وکړي تکذیب وکړي فسن یو سرول له اسرا وما یغنی عنه دغه سی به ایسته ایسته مانه دا بد ته به موږ ورولو وما یغنی عنه ماله اذا تردا دا مال بل د شهید فن کې اذا تردا چې لس په کډی کې د جهنم د جهنم په کډی کې لاسو بیا مال ګد د دنیا راړه پر سر یې ورکوټه هیڅ ان علينا للهدى فرمجباني رهبري ورانماي ده انسانانو ده من ده هدايت اسباب بليجو كن ويا وان لنا للاخره والاولى دنيا مش بقبزك اخرتها هم دي فسعف انذرتكم نارا تلظوا انسانان ما وبره ولست ورسل تلظوا شلم بي ويلم بي كتشوي لا يصلها الا الاشقى نبا داخلي جدا غورته من غير غبت ترين انسان اغه كم يود يشقى كذب وتولى تكذيب يوك بيانو ما خوار اول وسيجنبها الاتقى دايات نذر صديق پاک کی دکن پس هي روایت ثابت ول زردي چی جان بچ کی دغه اور بچ کی الاتقى چون غت سنت الله ور کی تقي نه ور تل سر دل اتقى اتقى اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى دي دفر چې ځان صفاکی ځان صفاکی مال ورکی د الله په لاري حضرت صدیق کو ډیر سخیو ډیر سخیو او مال احد عنده او حال دا هم دي چې د چا د یو احسان هم نه دی پپروت چې دی چا د احسان بدلا ورکی بعض اوقات خدای چې څوک نو چا سر شکی پدی چې په خوا شکر دی ورسول الله الله وینا ول چې احسان هم نست ور باندې د الله د فارکی الا امتغاء وجه ربه الاعلى فسوف يرضاك وما لاحد عنده من نعمه نست دی چا د فار عنده د سره من نعمت یو احسان تجزا چې دی دا څه کی بدلا ورکول کیږي د نعمت نست نو څه یې باره کوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر دا الله د ذات تر ذات د فار دغه د فار د ښه کار کوي نو به زه نه هم څه ورکوم ول سوف يرضا خپل پیغمبر ته ویلی و دلی چا ته ول حضرت صدیق ته ویلی وی ویلی ول ته کنه چیرې ورته ویلی دا غدي دې دوری ګوري دا غدي شاله سر روان شاده سر روان ولا سوياتك ربك فترى ضا دلته يزرك شديك تول شي فلا ولا سوفا يرضى زبدي خام خرازيكم زبدي خام خرازيكم دلته لو يزيم من قبط دي نظر شديك بدي زي اي واصحابه طيبين طاهرين چا چې موږ ته درخواست کړی دی څوک ناجوړی دی څوک مریضان دی څوک نور حاجتونه لري الله دې هغه ټول هغه حاجتونه پوره کړي به دعا ورته کړو اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عاقبتنا خيرا من الاولى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عاقبتنا خيرا من الاولى اللهم اجعل كتابك ربيع قلوبنا اللهم اجعل لنا نورا اللهم اجعل فوقنا نورا اللهم اجعل يميننا نورا اللهم اجعل امامنا نورا اللهم اجعل خلفنا نورا اللهم اجعل شمالنا نورا اللهم اجعلنا نورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وآمالنا وتلاوتنا يا إله رب العالمين زمج طول أعمالنا لقبولك إله العالمين مج محتاج ستا بندگان ستا بندگان أولاد ستا منزان أولاد یا الله ستا پکور کی د جمع مبارک ورځ داستا مقدس کتاب په دا مقدس وخت مازیګر یا الله زموږ حاجتونه را پوره کړي یا الله ته د دشمنانو په لاس کې موږ یو امتحان تختې مخ مې جوړې اللهم ربنا آتنا من لدنک رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنک رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو عمدنا أو عمدنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم يا الله من كمزوري من تنسى يا الله مرتك كوبال أسيران الله لخاص يا الله تلك أفغانستان أسيران خلاص يا الله مرتك كمزوري كري مرتك غلطي معاك ستال بغمبر فروي بني ستال كتاب ال اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا بسوء أعمالنا بشقاء أعمالنا ولا تسلط علينا ولا تسلط من لا يرحمنا ولا يخاف منك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا اللهم استعم ريالي استعدم ريالي وأولادي يا اللهم استعم ريالي استعدم إنسان وأولادي استعدم إنسان وأولادي ملن رحمك يا الله ملن رحمك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا وارحمنا إنك خير الراحمين إنك غفور رحيم اللهم ربنا إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم علمنا ما لم اللهم علمنا ما لم نعلم وانفعنا بما علمتنا يا الله تم دور ما يسوس اخلاص کے يا الله تملت علمائي حق فسب کی راپور دکے يا الله مجھ بخبل اسلاف کی شامل کے توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا على امثل الصحابه والتابعين والمهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين يا الله ازمج روزة قبولك يا الله ازمج ترجمة قبولك يا الله دق مجمع تائر مغفرت وكا يا الله دي بلار امور تمغفرت وكا يا الله دي اقرباء تمغفرت وكا يا الله دي علم نافع ورنصیب کا اللہ ازمج پر دنیا و آخرت کی کمزوریاں نرامات کا مجھ تو توبہ نصوح را نصیب کا اللہ یا اللہ مجھ تو تاخپل کتاب ملر حجت کے یا اللہ پر مجھے مو حجت کرے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و تب علینا انکا انت تواب الرحیم اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وارحمنا برحمتك أرحم الراحمين.